ॐ पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडवशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के बीसवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। विशेष विचार है इसमें, जो कि कंडिका में कहा स यथोर्णनाभि तंतुना विचरेत यथा अग्नि विस्फुलिंगा विचरंती एवं एव अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणी भूतानि विचरंती। तस्योपनिषद सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषाम वैश सत्यम, ये मंत्र है। इसके ऊपर अस्माद आत्मन जो शब्द आया, पंचमंत पद आया, इसी से सब उत्पन्न होते हैं। क्या दो दृष्टांत दे करके कहा, जैसे मकड़ी लुताकीट जो है वो अपने से अभिन्न तंतु के द्वारा ऊपर की तरफ जाती है, माने निमित्त अभिन्न उपादान कारण पर आत्मा को दिखाना है, इसके लिए दृष्टांत है। दूसरा, जैसे अग्नि से छोटे छोटे चिंगारियां निकल जाती है, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा से सारे देव सारे लोक सारे प्राण सारे सर्वाणी भूतानि विचरन सबके सब इसी इस आत्मा से उत्पन्न होते हैं। तो यह आत्मा कौन है, यह विचार चल रहा है, चल रहा था। विज्ञानमयवादी जीववादी ने कहा जीव है, क्योंकि जीव का प्रकरण आया हुआ था पूर्व से, जीव को लेकर सुषुप्त पुरुष के पास ले गए थे अजात शत्रु, वो जीव ही सोया हुआ है, वहां ले गए तो वहां जाकर के उसको उठाया गया है, तो या अस्माद आत्मा से वो जीव का प्रकरण है, जीव ही लिया जाएगा। जीव से ही सब सृष्टि होनी है, ऐसे विज्ञानमयवादी का चर्चा थी। किंतु आगे ईश्वरवादी ने कहा नहीं, जीव से तो सृष्टि नहीं हो सकती है, सारे श्रुतियां ईश्वर से सृष्टि बताती है, इसलिए ईश्वर से सृष्टि माननी चाहिए, जो सारे देव लोक आदि की सृष्टि ईश्वर से है, ऐसी चर्चा चल रही थी। सिद्धांत ने आकर कहा न, माने ईश्वरवादी ने यह भी कहा था, कहते कहते कहा था, माने कभी भी जीव और ईश्वर में एक होना संभव नहीं है, अगर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोलता हो तो अपराध होगा, ना हम ब्रह्मास्मि कहना चाहिए, मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहा था। उसके उत्तर में कहते हैं सिद्धांत ने कहा ना, देखो ये जीव जो है ना परमात्मा, यह परमात्मा से भिन्न नहीं है, भिन्नत्व तो भासता है उपाधि के कारण, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। ये कहने के लिए मंत्रवाद और ब्राह्मणवाद ये दो को दृष्टांत दिया, इतने मंत्रों में ये कहा, एकता बताई है, कहा मंत्र ब्राह्मणवाद तस्यैव प्रवेश सर्वाद, कहा जो सृष्टि करता है ना उसी के प्रवेश सुनाई पड़ता है, जैसे कहा था। कैसा पुरुष चक्रे द्विपदा आदि करके कहा, पहले दो पैर वाले को बनाया फिर उसमें प्रविष्ट हुआ, चार पैर वाले को बनाया उसमें प्रविष्ट हुआ, तो भेद नहीं है जीव और ईश्वर में, परमात्मा भेद नहीं है, जो सृष्टि करता है वही प्रवेश सुनाई पड़ता है, ये मंत्रवाद में कहा। और रूपम रूपम प्रतिरूप बहुभाई भी कहा, जितने रूप बन गए वही हुआ है, उससे अतिरिक्त नहीं है, जैसे घटादि जितने भी बनते मृतिका का ही रूप है, मृतिका से अतिरिक्त नहीं है, इसी प्रकार वो परमात्मा ही जितने रूप बन गए उसी में प्रतिम रूप से अनेक हो गया, जितने आकार बन गए सब में प्रविष्ट हुआ, प्रतिम रूप से प्रविष्ट हुआ, ये कहते हैं। और सर्वाणी रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृत्वा विवदनासते, देखो दो प्रकार की सृष्टि है, शब्द जगत और अर्थ जगत दो होते हैं, तो संपूर्ण जगत को सृष्टि कर अर्थ जगत को सृष्टि करके उसके बाद प्रत्येक का एक एक नाम दे करके, ये इसका नाम ये इसका नाम ये इसका नाम, नाम देकर प्रत्येक का कोई न कोई नाम है, नाम देकर वह रहता उस प्रत्येक का नाम कथन करता हुआ रहता है परमात्मा, ऐसा भी आया। और सभी शाखाओं में हजारों ऐसे मंत्रवाद हैं, यहां तो दृष्टांत के लिए दो चार दिया ऐक्य बताने के लिए। और दूसरी बात ब्राह्मणवाद भी है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तैत्तिरीय श्रुति में कहा ब्राह्मणवाद है, उसको बना करके उसमें प्रविष्ट हुआ। जैसे देवदत्त घर गृह को बना करके गृह में प्रवेश होता है, तो सृष्टिकर्ता और प्रवेशकर्ता एक ही होता है, भिन्न नहीं होता, ये ब्राह्मणवाद है। और स एतम एव सीमानम विदारे यतया द्वारा प्राप्त देते, ऐतरे उपनिषद कहा इस मूर्धा को सीमा को विदर्ण करके विदारण करके इसी में से प्रविष्ट हुआ, जिसने इसको बनाया वही प्रविष्ट हुआ, सीमा से इसको विदारण करके प्रविष्ट हुआ, ये ब्राह्मणवाद है। सेयम देवता इमा तीसरो देवता आने जीवन आत्मना अनुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकरण सांदोग में कहा है छठे अध्याय में, जिसने सृष्टि किया वही देवता ने इन तीन देवताओं को, तीन देवता ने पृथ्वी जल तेज की चर्चा है वहां, इनमें प्रविष्ट होकर के किस रूप से, अपने रूप से नहीं रूपांतर से, जीवेन आत्मना जीव रूप से प्रविष्ट होकर के इनको नाम रूप से थूलीभूत करूं ऐसा सोचा। और कठोपनिषद में कहा ऐसा सर्वेश भूतेषु गुणोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रे या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिनी, ये सभी भूतों में छिपा हुआ जो आत्मा है, क्योंकि सामान्य दृष्टि वालों की दृष्टि में यही है, भूतों को ही दिखाई पड़ता है, नाम रूप भी दिखाई पड़ता है, आत्मदर्शन नहीं होता, बाहर से आच्छादित है गुणोत्मा, छिपा हुआ है, भीतर छिपा है आत्मा, न प्रकाशते, सबके दृष्टि में प्रकाशित नहीं होता आत्मा, किंतु फिर प्रकाशित ही नहीं होता ऐसी बात भी नहीं है, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को पकड़ने की शक्ति जिसमें आगे जिसकी बुद्धि में उसके द्वारा दिखाई पड़ता है, चक्षु का विषय नहीं है, ज्ञान रूपी चक्षु का विषय है, समझ जाता है व्यक्ति, ऐसा कहा। सर्वश्रुति सूचक ब्रह्मणी आत्मशब्द प्रयोग, सारे श्रुतियों में ब्रह्म को आत्मशब्द से कहा हुआ है, यहां अस्माद आत्मना आया इसलिए जीव अथवा ईश्वर आदि बोलना चाह रहे हैं, किंतु नहीं, सभी श्रुतियों में ब्रह्म को आत्मशब्द का प्रयोग है, प्रत्येगात्म अभिधायक, और आत्मशब्द का अर्थ प्रत्येगात्मा का ही कथन वाचक होता है वो, और सभी श्रुतियों में ब्रह्म को आत्मशब्द से कहा जाता है, और आत्मशब्द का प्रसिद्ध अर्थ जीवात्मा ही होता है, यहां अभेद दिया है, जैसे ऐसा सर्वभूतांतरात्मा ऐसा आया है, सभी भूतों का अंतरात्मा यही है, परमात्मा ही है, सभी भूतों में जो शरीरों में जो अंतरात्मा है परमात्मा ही है, आत्मशब्द का प्रयोग है परमात्मा में, इत्यादि इतने श्रुते परमात्मा व्यतिरेक संसारी अभाव, परमात्मा से अतिरिक्त संसारी है ही नहीं, उपाधि भेद है, वास्तव में जो संसारी माने जीव परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, ये जो ब्राह्मणवाद मंत्रवाद ये सिद्ध करते हैं सब, जैसे एकम एव अद्वितीयम ऐसा छांदोग्य में षष्ठ अध्याय में कहा है एक ही है, एव लगा दिया सजातीय भेद भी नहीं है, हाँ, और अद्वितीयम वाला विजातीय भेद भी नहीं है, एकम माने स्वगत भेद, जैसे हमारे शरीर में ही एक हस्तपाद आदि का भेद आ जाता है, शरीर हाथ नहीं है, शरीर पैर नहीं है, शरीर सिर नहीं है, एक ही व्यक्ति में विभेद होता, तत्त अवयव का भेद अवयव भी दिखाई पड़ता है, ऐसा परमात्मा में नहीं, निर्वय है परमात्मा, निर्वय आत्मा निर्वय है, इसलिए उसमें स्वगत भेद आने की संभावना नहीं है, यह सावय पदार्थ है, इसमें स्वगत भेद है शरीर में, हाथ का भेद पैर का भेद सबका भेद आएगा, यह हाथ शरीर है नहीं, न बुद्धि होती है, भेद आता है, किंतु सावय है, सावय में भेद होता है स्वगत भेद, परमात्मा निर्वय है आत्मा, इसलिए स्वगत भेद होने की संभावना नहीं है, दो परमात्मा होता तो सजातीय भेद आता, ऐसा भी नहीं, उसके लिए कहा एव लगा दिया, एक ही है दूसरा नहीं है, एक दो चार होते हैं ना तब सजातीय भेद आता, जैसे मनुष्य अनेक है सजातीय भेद होता है, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भिन्न होता है, एव लगाया, और विजातीय भेद के निषेध की, उससे भिन्न कोई कुछ है ही नहीं कहने के लिए अद्वितीय पद दिया है, ये तीन विशेषण लगाया है, एकम एव अद्वितीयम ऐसा दिया है, एक एव अद्वितीयम, और ब्रह्मैवेदम आत्मैवेदम इदम ब्रह्मैव, ये जो कुछ है ब्रह्म ही है, जैसे मिट्टी के बने हुए पात्र में ये पात्र नहीं है मिट्टी ही है ऐसी बुद्धि की जाती है, बाद समान आदिकरण कहते हैं जिसको, इसी प्रकार ये जो कुछ भी है ये नहीं है ब्रह्म ही है, ये केवल कल्पना है, जैसे मिट्टी में घटा आदि की कल्पना होती है वृत्तिका होती है, उसी प्रकार ये जो जगत भास रहा है शरीर आदि भासते हैं है ब्रह्म, किंतु अज्ञान के कारण रूपांतर में दिख रहा है, जैसे अज्ञान के कारण रज्जु में सर्प भासता है, इस प्रकार जगत भास रहा है माने अधिष्ठान के अज्ञान के कारण। जगत का अधिष्ठान विवर्त अधिष्ठान परमात्मा ही है, आत्मा ही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये कुछ आत्मा ही है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब सब कुछ आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा स्तुति कहती है। इत्यादि श्रुतिभ्यो युक्तम एव अहम ब्रह्मास्मीति अवधारितुम, माने ईश्वरवादी ने कहा था अहम ब्रह्म नहीं कहना चाहिए, ना हम ब्रह्म ऐसा कहना चाहिए, कहा था, कहते इन श्रुतियों के आधार पर इत्यादि श्रुतियों से युक्तम एव, ठीक है अहम ब्रह्म इति अवधारितुम, ऐसा निश्चय करना ठीक है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय करना ठीक है, ये सिद्धांत ने कहा। अब पूर्वादि जो यहां शंका उठाएंगे, यदि ब्रह्म और जीव को एक मानेंगे तो ब्रह्म में संसारित्व तो दोष आएगा, जो संसारी से अभिन्न होगा वो भी तो संसारी होगा, जीव से अभिन्न होने के कारण संसारी सुख दुख से युक्त तो होगा परमात्मा। और दूसरी बात, जीव यदि परमात्मा अभिन्न है ऐसी स्थिति में उपदेश अनर्थक होगा, किसके लिए उपदेश करेंगे, जीव को परमात्मा घोषित करने के लिए उपदेश की आवश्यकता है, किंतु यदि परमात्मा ही है तो श्रुतियों में जो उपदेश है तत्वमसि आदि व्यर्थ पड़ जाएंगे, दोनों तरफ दोष आएगा, इसलिए भेद अभेद नहीं मानना चाहिए, ये पूर्वादि कहना चाह रहे हैं अभी, ये कहते हैं टीका में यही भाष्य एक टीका से चलना है। शास्त्रियम अपि एकत्वम अनिष्ट प्रसंगात न स्वीकर्तव्यम इति संकते, यद्यपि एकत्व शास्त्रीय है, ब्रह्म वेदम सर्वम आदि आदि आया है, तत्वमसि है, हम ब्रह्मास्मि है, शास्त्रीय है एकत्व, जीवात्मा परमात्मा की एकत्व यद्यपि शास्त्रीय है, शास्त्र संबंधी है, फिर भी अनिष्ट प्रसंगात, एकत्व मानने पर अनिष्ट की प्रसक्ति होगी, इसलिए न स्वीकर्तव्यम, उसे स्वीकार नहीं करना, यद्यपि शास्त्रीय है एकत्व बात, किंतु फिर अनिष्ट की प्रसक्ति है, परमात्मा संसारी बन जाएगा, असंसारी असंसारी होगा तो उपदेश अनर्थक होगा, अनिष्ट की प्रसक्ति होने से न स्वीकर्तव्यम, यद्यपि शास्त्रीय है एकत्व बात, किंतु स्वीकार नहीं करना चाहिए, अनिष्ट की प्रसक्ति है, यही संकते, ऐसी शंका पूर्ववादि करता है, माने जो भेदवादी करता है, यही है। भाष्य में कहते हैं यदैवम स्थित शास्त्रार्थ तदा परमात्मना संसारित्वम, यदा एवं स्थित शास्त्रार्थ एवं स्थित अभेद स्थित, जब शास्त्रार्थ अभेद सिद्ध हो गया, शास्त्रार्थ शास्त्र का विषय अभेद सिद्ध हो गया, परमात्मा जीवात्मा की एकता सिद्ध हो गई, ये मंत्रवाद ब्राह्मणवाद के द्वारा अभेद सिद्ध होने से, तदा जब ऐसी स्थिति हो गई अभेद होगा तो तदा परमात्मा न संसारित्व, परमात्मा में संसारित्व धर्म आ जाएगा, क्यों, संसारी से जो अभिन्न होगा, एकत्ववाद में अभिन्न है तो संसारी जो जीव है उससे अभिन्न जो परमात्मा होगा वो भी संसारी होगा, संसारी होगा, ये दोष आएगा एकत्ववाद में। अच्छा यही है टिप्पणी, चार की पांच की टिप्पणियां हैं। उक्त रीत्या आपने जो तरीका बताया, ये मंत्रवाद और ब्राह्मणवाद को देकर के जो बताया, मैं भेद नहीं है अभेद है कहा, किंतु आपके तरीके से मानने पर उक्त रीत्या, यही है चार में ही कहा, माने पांच में कहते हैं अभेद, यदि शास्त्र का अर्थ अभेद है, मंत्रवाद ब्राह्मणवाद के द्वारा सिद्ध होता है, अभेद सिद्ध होता है, यदि ऐसा है उस स्थिति में तरा तब तो परमात्मा ना संसारित्व, परमात्मा में संसारित्व आएगा, क्यों, संसारी से जो अभिन्न, एकत्ववाद में एक ही है तो संसारी से अभिन्न परमात्मा संसारी हो गया, तथा स्थिति शास्त्र अनर्थक्यम, इस स्थिति में शास्त्र अनर्थक होगा, क्यों, परमात्मा को असंसारी बताने वाले जितने शास्त्र हैं वो अनर्थक होगा, क्योंकि संसारी से अभिन्न होने से संसारी बन गया परमात्मा, तो परमात्मा को जो असंसारी घोषित करने वाले जितने शास्त्र हैं वो अनर्थक हो जाएंगे, शास्त्र अनर्थक क्यों, असंसारित्व उपदेश अनर्थक, इधर जीव यदि असंसारी होगा, क्यों, असंसारी के साथ में अभेद होने से, संसारी जीव है असंसारी परमात्मा, तो परमात्मा से अभेद होने पर जीव भी असंसारी हो गया, असंसारी, फिर उपदेश अनर्थक, किसके लिए उपदेश करेंगे, वो तो पहले से परमात्मा ही है, तो तत्वमसि आदि उपदेश किसके लिए, ये भी अनर्थक होगा। असंसारित्व माने जीव को असंसारी होने पर, क्यों पर असंसारी से जो अभिन्न होगा संसारी वो भी असंसारी होगा, असंसारी होने पर तो अब उपदेश अनर्थक्यम पष्टो दोष प्राप्त, पष्ट दोष प्राप्त है दोनों तरफ से दोष है। संसारी से अवैध होने से परमात्मा संसारी हो जाएगा, सुख दुख से युक्त हो जाएगा, और इधर जो संसारी है परमात्मा से अवैध होने से, असंसारी से अवैध होने से असंसारी है वो माना जाएगा, फिर उसके उपदेश व्यर्थ होगा। किसके लिए उपदेश करेंगे जो असंसारी हुआ पहले से ही है तो दोष स्पष्ट दोष है, एकत्व तो मानना इतना सरल नहीं है, बहुत दोष है, दोनों तरफ से दोष आता है, ये पूर्वादि कह रहे। आगे यदि तावत पर इसकी व्याख्या है, ये संग्रह वाक्य था, इसकी व्याख्या पूर्व पक्ष भाष्य है। यदि तावत परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवती पष्टम परस्य संसारित्व प्राप्तम, ये पूर्वादि कहता है। यदि तावत परमात्मा, यदि परमात्मा यदि सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का यदि अंतरात्मा है, माने जीवात्मा बना हुआ है सभी भूतों के अंतरात्मा है परमात्मा, यदि ऐसा है तो सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवती, सभी शरीरों से संबंध होने वाले जो दुख होगा उसका अनुभव करेगा परमात्मा, दुखी हो जाएगा तो संसारी तो दोष आ जाएगा परमात्मा में। सर्व शरीर संपर्क जनित सर्व शरीर के साथ में जो संबंध हो गया है, यदि सभी भूतों के अंतरात्मा परमात्मा है तो दोष है इसमें। सर्व शरीर संपर्क जनित सभी शरीरों से शरीरों के संबंध से जो उत्पन्न होने वाला दुखानि दुख है वो उनका अनुभवती अनुभव करेगा परमात्मा, अनुभव करता है। इति पष्टम परस्य संसारित्व प्राप्त, पष्ट है परमात्मा को संसारी प्राप्त होने में, यदि सभी भूतों का अंतरात्मा माना जाता है तो संसारित हो जाएगा परमात्मा, दुख का अनुभव करेगा। तथा अच्छा सर्वभूतांतरात्मा में छह नंबर की टिप्पणी, तर्ही तब तो संसारी होगा ही कहना है, यदि सर्वभूत का अंतरात्मा है परमात्मा ऐसी स्थिति में। सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवति, सभी शरीरों से संबंधित जो दुख होते हैं वो उसका अनुभव कर रहा है, उसने अनुभव करता है, इसलिए इति पष्टम परस्य संसारित्वं प्राप्तम, पष्ट है संसारी तो परमात्मा में प्राप्त हो जाता है। तथा च ऐसे जब संसारित्व प्राप्त हो जाता है परमात्मा में, ऐसी स्थिति में परस्य असंसारित्व प्रतिपादिका श्रुतय कुप्तेरन, परमात्मा को जो असंसारित्व प्रतिपादन करने वाली जितनी श्रुतियां हैं कुपित हो जाएंगे, उसका विषय नहीं मिलेगा। परमात्मा को जब संसारी हो जाता है परमात्मा, इस स्थिति में परमात्मा को जो असंसारी घोषित करने वाली जितनी श्रुतियां हैं वो सबके सब कुपित हो जाएंगे। तथा च परस्य असंसारित्व प्रतिपादक, परस्य माने परमात्मा है, वो परमात्मा को जो असंसारित्व प्रतिपादन करने वाली जितनी स्मृतियां हैं श्रुतया कुप्येरन, स्मृतयश्च जितने स्मृतियां हैं परमात्मा को असंसारी कहने वाले वो भी कुपित हो जाएंगे कुप्येरन, और सर्वेत न्याय जितने भी न्याय हैं युक्तियां हैं वो भी कुपित हो जाएंगे, श्रुति भी कुपित होगी स्मृतियां भी कुपित होगी और न्याय भी युक्ति भी कुपित होगी। परमात्मा को सर्वभूत के अंतरात्मा मानने पर माने संसारी मानने पर सारे के सारे असंसारी घोषित करने वाली जितने स्मृतियां थी जितनी स्मृतियां हैं जितने भी युक्तियां हैं सब कुपित हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा के साथ जीवात्मा का ऐक्य करना नहीं होगा, यही पूर्वादि का कहना है। सात की टिप्पणी है, सात में कहते हैं तस्य संसारित्व तो अभिगम है जगह तथा जगाता, वो परमात्मा को संसारी स्वीकार करने पर क्या स्थिति होगी, तो कहा परस्य असंसारित्व प्रतिपादिका श्रुत है कुपेरण का, परमात्मा को जो असंसारित्व घोषित करने वाली श्रुतियां हैं वो सब कुपित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, केवल श्रुति नहीं स्मृतयस्थ स्मृतियां भी कुपित होगी और सर्वेत न्याय जितने भी युक्तियां हैं वो भी कुपित हो जाएंगे। ठीक है, आगे पूर्व पक्ष और बोलता है अथ कथंचित अथवा किसी प्रकार से परमात्मा को अलग किया जाए, अथ कथंचित प्राणी शरीर संबंध जे दुख न संपद्यते, प्राणी के मैंने शरीरों से में होने वाले दुखों से संबंधित नहीं होता, यदि ऐसा अर्थ निकालेंगे किसी तरह से परमात्मा यदि सागुक शब्द के अंतरात्मा है फिर भी प्राणियों के शरीर जन्य जो दुख है उससे संबंधित नहीं होता, ऐसा अर्थ किया जाए फिर भी सक्यम प्रतिपादय तुम, ऐसे श्रुतियां ऐसे अर्थ निकाला जा सकता है परमात्मा परमात्मा को ऐसा मानने पर साध्य परिहार्य अभावात, फिर उस स्थिति में क्या होगा तो संसारी को परमात्मा को संसार से संबंधित दुख का प्राप्ति नहीं होगा श्रुति के आधार पर कि असंगो ही नहीं सज्जते, असंगो ही अयम पुरुष असंगो नहीं सज्जते है, किसी के साथ संबंध नहीं करता, भले ही सर्वभूतांतरात्मा हो गया हो फिर भी असंग है, असंग होने से दुख के लिपायमान नहीं होता ऐसा अर्थ करेंगे। फिर भी जीव के प्रति जो माने उपदेश अनर्थक है वो तो बना रहेगा, ये कहते हैं साध्य परिहार्य अभावात्। जीव के साध्य क्या था, परमात्मा होना है, असंसारी होना ही साध्य है, इसको असंसारी बनाने के लिए उपदेश होता है, साध्य है असंसारी, जीव को असंसारी बनाना साध्य है, उसका परिहारी होता है संसारित्व का खंडन करना है, अरे भाई तुम संसारी नहीं हो तुम तो असंसारी हो, ये तो उपदेश करना है, साध्य का परिहार्य साध्य है असंसारी, उसका परिहार्य विषय संसारी, तुम संसारी नहीं हो असंसारी हो कहना उपदेश होना है, उसका परिहार्य का अभाव है माने संसारी का जो खंडन करना था उसका अभाव है, परमात्मा के साथ एक और रखा है जीव एक मानने पर ऐक्य मानने पर स्थिति में, तो साध्य का परिहार्य का अभाव है, साध्य है असंसारीपना, असंसारी में पहुंचाने के लिए संसारी को उपदेश करना था किंतु उसका परिहार्य संसारी का अभाव है, संसारी है परमात्मा के साथ एक और रखा है जीव ऐक्य मानने पर स्थिति में, उपदेश अनर्थक्य जो उपदेश में अनर्थकता है उपदेश अनर्थक के दोषों न सक्यते निवारयितुम, तो उपदेश में जो अनर्थक के दोष है माने उपदेश देना था संसारी था तब तो उपदेश देकर असंसारी बनाना था इसको, किंतु उपदेश अनर्थक हो क्यों, पहले से असंसारी है परमात्मा से एक है उस स्थिति में साध्य है असंसारी, उसका परिहार्य था संसारी को खंडन करना था, उसका अभाव होने से संसारी रहा ही नहीं, इसलिए उपदेश अनर्थक के जो दोष है ये किसी प्रकार परिहार नहीं किया, खंडन नहीं किया जा सकता, उपदेश किसके लिए करेंगे, जब जीव ब्रह्म एक ही है तो पहले से ब्रह्म है ये तो उपदेश किसके लिए करना, श्रुतियों में उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी, इसलिए एकत्व तो मानना ठीक नहीं है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य मानना ठीक नहीं, ये पूर्व पक्ष है यहां। टिप्पणियां थी 8, 9, 10, 8 वगैरह है, अथ शब्द इति अयम अथ शब्दों यदा अर्थ कह, यहां अथ शब्द जो आया है ना यदा अर्थ में है, यदा जब ऐसा मानते हैं ऐसा है, अतः कथनचित में आया हुआ अथ शब्द यदा अर्थ में प्रयुक्त है, यदा आगे तदा आना है इसलिए यहां यदा लगाने कहा, अथ शब्द यदा अर्थ कह, यदा अर्थ कह कथनचित इति कथनचित कहा, किसी प्रकार असंसारित तो बनाया जाए ईश्वर को, किस श्रुति के आधार पर, असंगत्वादि श्रुति है, असंग असंगो ही अयम पुरुष असंगो नहीं सज्जते, ये पुरुष आत्मा असंग है तो असंग किसी के साथ संबंध नहीं करता, तो दुख दुखादि के साथ संबंध नहीं करेगा, भले ही सर्वभूतांतरात्मा हो जाए फिर भी संसारी को होने वाले दुख से संबंधित नहीं होगा, असंग है, इस स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से परमात्मा को असंग रखा भी जाए, देखिए ये कहना है असंगत्व कथनचित माने असंगत्वादि श्रुति बसे ना इत्यर्थ, प्राणी शरीर इत्यत्र प्राण शरीर इति पाठांतर, यहां भाष्य में प्राणी शरीर संबंध संपर्क कहा था, वो संबंध कहा था उसका कहीं पर प्राण शरीर दिया, प्राणादि के संबंध से शरीरादि के संबंध से फिर भी आपको परमात्मा को दुख नहीं होगा क्यों, असंग कहा है ऐसा मान भी लिया जाए, फिर भी जीव का तो जो दोष आएगा जीव और परमात्मा को एक मानने पर, ये तो जीव तो परमात्मा पहले से ही है, फिर जो असंसारी पना पर साध्य है उसका पहले से होने पर उसका परिहार्य संसारी था, खंडन करना था, तुम संसारी नहीं होगा ना था, वो है ही नहीं, वो उसका अभाव है, इसलिए उपदेश अनर्थक बना ही रहेगा, किसको उपदेश करेंगे जब पहले से परमात्मा है, तो यही है। अच्छा आत्मन अच्छा 8 नंबर की बड़ी चलते हो गया, कहेंगे प्राण प्राणी शरीर इत्यत्र प्राण शरीर पाठांतर कहते हैं, कहेंगे प्राणी शरीर यहां भाष्य में प्राणी शरीर दिया है किंतु कहेंगे प्राण शरीर इत्यादि पाठांतर है बोला। 9 में कहते हैं परमात्मना इति परम आत्मन भेद, ये जो परमात्मना ने परम आत्मना ऐसा लगाना, प परम माने परंतु, माने परमात्मा को तो सर्वभूतांतरात्मा होने पर भी उसको असंसारी हो गया, दुख से संबंधित नहीं होता कहा, किंतु परंतु आत्मना माने जीवात्मा, यही अर्थ है कहते हैं टिप्पणीकार, यही बोलते हैं उसमें परम आत्मा ने दिखे पदछेद कर देना, वह परमात्मा ना एक पद नहीं, परम आत्मा ना ऐसा दो पद बनाना, परम शब्द परंतु अर्थ का, जो परम शब्द का अर्थ करना परंतु, परमात्मा तो चलो असंग हो जाएगा, असंग ही आयु पुरुष के आधार पर सभी प्राणियों के साथ संबंध होने पर भी असंग माना जाएगा, किंतु फिर भी परंतु अर्थ का आत्मा जीव से आत्मा जीव है, इसका क्या स्थिति होगी, जब परमात्मा के साथ पहले अभेद है तो इसका साध्य क्या था, असंसारी बनाना था, इसको साध्य था, उसके परिहार्य नहीं है, उसका खंडन क्या किसका करेंगे, तो पहले से परमात्मा है तो जीवत्व का खंडन करना था, जीवत्व है नहीं, इसलिए उसके अभाव होने से उपदेश अनर्थक दोषो न सकते निभाए, तो उपदेश जीव को जो उपदेश करना था तो ये जीवत आड़ महर्षि का पुतला नहीं है तो असंसारी परमात्मा, ऐसे उपदेश व्यर्थ पड़ेगा, परमात्मा के साथ अभेद है, तो ये पूर्वाजी ने कहा। ठीक है, हमें कहते हैं न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि श्रुता, यह सारी स्तुतियां कुपित हो जाएगी, परमात्मा जीवात्मा से अभेद मानने पर परमात्मा संसारी हो जाता है, संसारी होने पर स्तुति कुपित होगी, कौन न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि श्रुता, यश न हम कृतो भाव बुद्धि से न लिप्यते हत्वापि सम्मान लोकान न हंती न निबद्धते, गीता अष्टादश अध्याय में है, ऐसे न हम कृतो भाव, जिसमें मैंने काम किया ऐसा अहंकार नहीं है, और बुद्धि ऐसे न लिप्यते जिसमें फल कितने बुद्धि लिपायमान नहीं है, मैं इसका भोगता हूं ऐसा भी नहीं है, मैं करता हूं अभिमान भी नहीं है, मैं भोगता हूं ऐसा अभिमान भी नहीं है, ऐसा आया है इत्यादि, ये स्मृति भी कुपित हो जाएगी, परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं होता जैसे जीवा जीव में होता है ना, तो ये स्मृतियां भी कुपित हो जाएगी। और युक्ति क्या है कहते हैं, युक्ति भी कुपित होगी, कहा था कि भाष्य में कहा था संसारित्व असंसारित्व प्रतिपादिका श्रुत कुप्यरण स्मृत सर्वे च न्याया, ये बोला था सारे कुपित हो जाएंगे, यदि परमात्मा को संसारी के साथ अभेद करते हैं सारी श्रुति स्मृति और न्याय कुपित हो जाएंगे, जो असंसारी बताने वाले कहा था, न्याय क्या है कहते हैं कूटस्थ असंगत्वाद न्याय, ये न्याय है परमात्मा कूटस्थ है, कभी विकृत होता ही नहीं है, निर्लेप होता है, असंग है, किसी के साथ संबंध होता ही नहीं, तो संसारिक के साथ अभेद कैसे होगा उसके, एक पूर्वादि का कहना है, ये सब कुपित हो जाएंगे अभेद मानने पर। बार की टिप्पणी में कहते हैं कूटस्थत्व न अवगत से, तृतीयांत है वो कूटस्थत्व न अवगत से, ऐसा सप्तमंत मत करना, कूटस्थत्व न कूटस्थ होने से निर्विकार होने से कूटस्थत्व न अवगत से, कूटस्थ रूप से जो जाना गया है शास्त्र में कूटस्थ आया है, कूटस्थ कहा है कूटस्थत्व न अवगत से श्रुतिया संसारित्व अनुपत्ति, यह श्रुति के द्वारा संसारित्व होना संभव नहीं परमात्मा का, क्यों कूटस्थ श्रुतिया कूटस्थे न अवगत से, ऐसा लगाना श्रुति के द्वारा कूटस्थ रूप से जो जाना गया है, श्रुति उसको कूटस्थ मानती है परमात्मा को, उसको संसारी होना संभव नहीं है, तो कैसे एक होगा जीवात्मा परमात्मा, ये पूर्वादि का कहना है। असंगस्य च इत्थम विदा न्याय, जो असंग का भी इसी प्रकार का न्याय है, जो असंग है उसका संग हो ही नहीं सकता, कैसे एक होगा दोनों का, असंग है परमात्मा न्याय, यदि द्वंद्वात् कहते हैं यहां कूटस्थस्य असंगत्वादयो, ऐसा दिया हुआ पहले कूटस्थस्य असौ कूटस्थस्य असंगस्य, ऐसा करना इधर इधर द्वंद्व करना, द्वंद्व करने के बाद में आगे त्व लगाना कहते हैं कूटस्थ असंगत्वादय, ऐसे टीका में है पहले द्वंद्व समास करना कूटस्थ और असंग पद में, उसके बाद में त्व प्रत्यय लगा देना, ऐसे कहा। द्वितीय दोषम प्रसंगम आपाद्य प्रगति, एक दोष के निवारण किस तरह से करेंगे, परमात्मा संसारी के साथ अभेद होने पर भी परमात्मा में संसारी संबंधी दुख नहीं लगता क्योंकि असंग है वो, ऐसा करके निवारण कर भी लेंगे किसी प्रकार से, फिर भी दूसरा दोष जो है जीव का उपदेश व्यर्थ होना तो रहेगा ही, यदि परमात्मा से अभिन्न है पहले से ये संसारी, असंसारी से अभिन्न है, तो वो तो पहले ही असंसारी है, फिर असंसारी बनाने का उपदेश करना था इसको, असंसारी इसका साध्य असंसारी है, असंसारी का परिहार्य होता संसारी खंडन करना, इसको तुम संसारी नहीं हो कहना है, उसका अभाव है, वो है ही नहीं, वो पहले से असंसारी है, तो क्या उपदेश करेंगे? तो उपदेश अनर्थक दोस्तों बना ही रहेगा, ऐक्य पक्ष में ऐसा है ये कह रहा पूर्वाज। द्वितीय दोषम प्रसंगम आपाद्य प्रकटित का भूमिका कृत्वा कहते हैं, भूमिका बनाकर पूर्वादी बोलता है, दूसरा दोष यही है। अथ इत्यादि कहा, अथ कथनचित प्राणी शरीर संबंध जैत दुख न संबंधित सत्यम प्रतिपादय तुम, माने परमात्मा के लिए ऐसा प्रतिपादन किया भी जा सके, परम आत्मन परंतु आत्मन जीवात्मन जो संसारी आत्मा इसको तो साध्य परिहार्य अभाव, साध्य था इसका संसारी, उसका परिहार्य था संसारी, उसका अभाव है, परमात्मा साथ एक है, एक के पक्ष में एक ही है, पहले से परमात्मा है, तो इसको तो संसारी नहीं हो करके उपदेश कहां करेंगे, जो श्रुतियां उपदेश करती है तत्वमसी आदि व्यर्थ हो जाएंगे, सब तत्वमसी आदि व्यर्थ पड़ जाएंगे, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहना नहीं होता, मैं सेवक हूं दास हूं यही बोलना चाहिए, यही पूर्वादि का कहना है। अच्छा आगे सिद्धांत के जो एकदेशी हैं इसके दोनों के संगति लगाना चाहते हैं, मान जीवात्मा परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, दोनों स्थिति में होता है, दोनों है, अभिन्न पक्ष में असंसारी है, भिन्न पक्ष में संसारी है, इसलिए उपदेश भी सार्थक हो जाएगा, हाँ, और असंसारी के ऐक्य कहना भी सार्थक हो जाएगा, ऐसा एकदेशी यहां संगति लगाना चाहते हैं, आगे सिद्धांत खंडन करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं दोष द्वये स्वयत्वम समाधि उत्थापयति, कहते हैं दोष दोनों दोष आ गया, दोनों पक्ष में दोष आ गया, जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य मानने पर परमात्मा में संसारित्व होने की दोष, संसारित्व दोष है, एक ही है, संसारी से जो अभिन्न होगा संसारी होगा, सुख दुख के घेरे में आएगा, और जीव के तरफ से देखेंगे असंसारी से अभिन्न जो जीव मान संसारी है वो असंसारी पहले से ही है, तो उपदेश अनर्थक होगा, ये दो दोष है, दोष दो, ये दो प्रकार का दोष, दो दो दोष हैं। अच्छा, दो अवयव वाले को द्वया बोला जाता है, द्वया दो दो दो दोष हैं, यहां दिखाए पूर्वादि दोष दो, ये स्वयत्वम माने अपने ही जो समूह के व्यक्ति है, सिद्धांति के समूह का व्यक्ति है उसको स्वयत्व बोला जाता है, और एक देशीय पूरा वेदांत नहीं जानता, कुछ वेदांत जानता है, स्वयत्व समाधि, समाधि माने समाधान, समाधान बोलो समाधि बोलो एक ही चीज है, यहां सम और अंग पूर्वक धातु से की करेंगे, उपसर्गे घो की सूत्र से की करेंगे तो समाधि बन जाएगा, और ल्यूट करेंगे तो समाधान हो जाएगा, दोनों भाव में है प्रत्यय एक ही है, समाधान बोलो समाधि बोलो एक ही चीज है, तो अपने समूह के व्यक्ति का समाधान उत्थापन करते हैं, माने एक देशी का कथन है, एक ही अर्थ एक ही है, हाँ शब्द दो है अर्थ एक ही है, वो समाधि नहीं, यहां के जो भाव में प्रत्यय करके जो समाधि बनाया जाता है वो भी एक समाधान ही है, चुपचाप होना है, एक ही आता है। अत्र केचित भाषण का अत्र केचित परिहारम आचक्षते, इस दोष का खंडन कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, कुछ लोग दोष का खंडन करते हैं, कुछ लोग माने एकदेशी है, यहां मैंने वेदांतिक ही एकदेशी है, ये दोनों दोष लगने वाला नहीं है कहते हैं, कैसे आगे बोलते हैं अत्र टिप्पणी में कहा अत्र चौद्य एवं प्रचोदिते सती इति आवत, अत्र पद का अर्थ है चौद्य माने इस प्रश्न में, पूर्वादि का जो प्रश्न आया हुआ है ऐक्य मानने में दोष है, असंसारी के साथ अवैध होने से संसारी नहीं रहेगा इसलिए उपदेश अनर्थक होगा, और संसारी के साथ अवैध होने से परमात्मा संसारी बनेगा, सुख दुख के घेरे में आएगा, ये तो दोष है, इस प्रकार के प्रश्न है पूर्वादि का। अत्र चौद्य माने प्रश्न, इस प्रश्न में माने एवं प्रचोदिते प्रकृष्ट न चोदिते, विशेष रूप से प्रश्न आया पूर्वपक्ष का, दोष दो दोष का प्रश्न है सति इति यावत, ऐसे आने पर केचित परिहारम आचक्षते, कुछ लोग इसका खंडन परिहार करते हैं, समाधान निकालते हैं, तो कहते हैं कहा सिद्धांत अभी नहीं बोल रहे, अभी एकदेशी खंडन करेंगे बोलेंगे, परमात्मा न साक्षात भूतेषु अनुप्रविष्ट स्वेन रूपेण, परमात्मा साक्षात इस शरीरों में अपने रूप से प्रविष्ट नहीं हुआ है, रूपांतर से प्रविष्ट हुआ है, अपने रूप से नहीं। पर एक देश का कहना है परमात्मा न साक्षात भूतेषु अनुप्रविष्ट भूतेषु शरीरेषु भवन्ति इति भूतानि जितने भी उत्पन्न होते हैं भूत कई बोलते हैं, परमात्मा साक्षात भूतेषु न अनुप्रविष्ट स्वेन रूपेण न अनुप्रविष्ट, अपने रूप से स्वरूपता अपने रूप से प्रविष्ट नहीं हुआ है परमात्मा, न प्रविष्ट ऐसा है माने अनु और पूर्व विष प्रवेश धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे त करेंगे तो प्रविष्ट हो जाएगा, अनुप्रविष्ट प्रविष्ट नहीं हुआ है अपने रूप से। दो तीन चार की टिप्पणियां दो में कहते हैं तस्य साक्षात अप्रवेशे कार्यकरण अस्पृष्टत्व हेतु, कहते परमात्मा साक्षात प्रविष्ट नहीं होता क्यों? देखो एक देवदत्त व्यक्ति घर बनाता है, घर बनाने के बाद में प्रविष्ट होता है, वो कार्यकरण युक्त व्यक्ति है माने शरीर इंद्रियादि से युक्त है, वो कर सकता है, परमात्मा के पास शरीर भी नहीं इंद्रिय भी नहीं है तो साक्षात प्रवेश होना संभव नहीं है, परमात्मा अपने रूप से प्रविष्ट नहीं हो सकता, क्यों? उसके पास शरीर इंद्रिय आदि नहीं है, कहीं जाना है तो शरीर के साथ ही जाना है ना, परमात्मा का शरीर नहीं है इंद्रिय भी नहीं है, कार्यकरण अस्पृष्ट है परमात्मा, दोनों से अस्पर्श वाला है, इसलिए साक्षात प्रवेश नहीं है परमात्मा का, यही कहना है एक देश का। यही कहा दो नंबर टिप्पणी में ही कह रहे हैं तस्य माने परमात्मा ना साक्षात अप्रवेश, साक्षात अप्रवेश में प्रवेश न होने में माने इन प्राणी शरीरों में साक्षात प्रवेश नहीं है परमात्मा का अप्रवेश होने में, कार्यकरण अस्पृष्टत्व हेतु, वहां कार्यकरण दोनों नहीं है परमात्मा का, अपृष्ट है अस्पृष्ट है, संबंध नहीं कार्यकरण दोनों के साथ नहीं है, शरीर भी नहीं इंद्रिया भी नहीं, कैसे प्रवेश करेंगे साक्षात अपने रूप से परमात्मा, नहीं कर सकता। तीन में कहते न अनुप्रविष्ट, ये तीन में कहते हैं अनुप्रविष्ट है ईश्वर है किसी ऐसा, ईश्वर जो है ना अपने रूप से प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों? शरीर इंद्रिया नहीं है उसके पास, कहीं प्रवेश करने के लिए सावयव वस्तु हो तो प्रवेश करेगा, वो निर्वय है प्रवेश नहीं कर सकता अपने रूप से। चिंतन ही प्रश्न हुआ फिर कैसे प्रवेश होता है परमात्मा, जब अपने रूप से प्रवेश नहीं हो सकता है तो किम तरह ही प्रश्न आया फिर किस रूप से प्रवेश होता है, ये प्रश्न उठा। पांच की टिप्पणी है, अच्छा चार भी छूट गई, स्वयं रूपेण में कहा अविकृत स्वरूपेण, अविकृत रूप से प्रवेश नहीं हुआ है, प्रवेश हुआ विकृत रूप से प्रवेश हुआ, एक देशीय कहने जाते हैं अपने रूप से नहीं। तो प्रश्न आया किम तरी, पांच में कहा किम तरी स्वरूपेण अप्रवेश, एक प्रश्न यही है अपने स्वरूप से अप्रवेश है यदि परमात्मा का प्रवेश नहीं है भूतों में, ऐसी स्थिति में किम केण रूपेण, किम माने केन रूपेण किस रूप से प्रवेश हुआ फिर, ये प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं एक देशी, कहते हैं विकार भावम आपन्नो विज्ञान विज्ञानात्मत्वम प्रतिपेदे, यही उत्तर है यहां एक देशी, ये कहते हैं विकार भावम आपन्न माने जीव भाव को प्राप्त हुआ है परमात्मा प्रवेश करने के लिए, किस भाव को प्राप्त हुआ विकार, जैसे मिट्टी का विकार घट उसी प्रकार परमात्मा का विकार जीव, जीव भाव को प्राप्त हुआ परमात्मा प्रवेश करता है शरीरों में, ये कहना है एक देशी का। विकार भावम आपन्न जो विकार भाव को प्राप्त हुआ है, अविकृत स्वरूप से प्रवेश नहीं है विकृत स्वरूप से प्रवेश है परमात्मा का, यहां विकार भावनो विज्ञानात्मत्व प्रतिपेदे, विज्ञानात्मा भाव को प्राप्त हो गया परमात्मा, किस भाव को प्राप्त हो गया माने जीव भाव को प्राप्त हो गया, प्रतिपूर्वक पदगत धातु है लिट लकार प्रथम प्रतिपेदे, पेदे पेदाते पेदीरे ही बनना है पद धातु, अतः केवल मध्य आदेश आदर लिटी लग जाता है। तो प्राप्त हो गया किस रूप से, जीव रूप से प्राप्त हुआ है, विभूतों में जो प्रवेश है अपने अविकृत स्वरूप से नहीं है विकृत स्वरूप से है, ये एक देशी बोल रहे हैं। विकार भावम आपन्न में छह नंबर टिप्पणी है, भाष्य में टिप्पणी छूटी हुई है, विकार भावम आपन्न के ऊपर छह नंबर टिप्पणी है, जीवात्मत्वम ये कहते हैं, जीवात्म भाव को प्राप्त हुआ होगा ना वह परमात्मा, वही वही विज्ञानात्मत्व प्रतिपेदे, विज्ञान आत्म रूप से प्राप्त हुआ भूतों में, कहा सात के टिप्पणी का प्रतिपेदे प्राप्त हुआ इति, प्रतिपेदे इति माने प्राप्त हुआ, तथा च ईश्वर विकार है वह जीवित भाव, इसलिए क्या सिद्ध होता है, ईश्वर का विकार ही है जीव, जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है ना, अपने अविकृत रूप से तो प्रवेश नहीं है, एक देश ही बोल रहे हैं, अविकृत रूप नहीं विकृत रूप से है, जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है परमात्मा, माने ये जो ये शरीरों में जो प्रविष्ट है परमात्मा का विकार ही है, क्या है विकार है, जैसे मिट्टी का विकार घट आदि होते हैं उसी प्रकार विकार है, ऐसे होगा। तथा ईश्वर विकार है वह जीवित भाव, टिप्पणी में कहा ईश्वर का विकार है जीव, यही है, क्यों मबई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन गीता, मेरा अंश है कहा ना भगवान कहते हैं मेरा अंश है जीव, मैंने विकार है, यही अर्थ आया, एक देशी बोल रहे सिद्धांति ने बोल रहे, ध्यान देना अभी एक देशी समाधान निकल रहे, तो ये इत्यादि कहा। अच्छा मबई वांश थी हो गया, आप कहते हैं भाष्य में सच उस विकार भाव को प्राप्त हुआ जो विज्ञानात्मा है ना, ईश्वर का जो विकार है विज्ञानात्मा, सभी भूतों में प्रविष्ट विज्ञानात्मा है, जीव है, जीव रूप से आया है अपने रूप से नहीं, सच विज्ञानात्मा परस्मात् अन्यो अनन्यश्च, वो जो विज्ञानात्मा जीवात्मा है परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, अन्यो अनन्यश्च, भिन्न भी है और अभिन्न भी है, दोनों ही है, ये परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, दोनों है ये, तो भिन्न पक्ष को लेकर के उपदेश सार्थक हो जाएगा और अभिन्न पक्ष को लेकर के असंसारी घोषित परमात्मा घोषित हो जाएगा, दोनों लग जाएंगे इसमें, भेद पक्ष को लेकर के उपदेश सार्थक हो जाएगा और अभेद पक्ष को लेकर के परमात्मा घोषित हो जाएगा, दोनों सरल हो गया, एक देशी कह रहे हैं सत्य विज्ञान आत्मा परस्मात् अन्यो अनन्यश्च, परमात्मा से परस्मात् पंचमी, परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, अन्य भी है अनन्य भी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, एक देश ने कहा। आठ की टिप्पणी में कहते हैं अन्यो अनन्य से भी सर्वस्य वस्तुओं भिन्ना भिन्न स्वभाव स्वभावत्वात्, सभी वस्तु भिन्न और अभिन्न दो रूप वाला हो जाता है, जैसे घट है देखो पृथ्वी से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, यदि पृथ्वीत्व को देखेंगे वहां घट में तो पृथ्वी से अभिन्न हो जाता है, यदि घटत्व को देखते हैं तो घटत्व देखने पर पृथ्वी से भिन्न हो जाता है, घटत्व तो घट में ही रहेगा, सारे पृथ्वी में घटत्व नहीं रहेगा, सभी वस्तु में ये स्वभाव है भिन्न अभिन्न हो जाता है, जैसे द्रव्यत्व इत्यादि यहां कहते हैं घटत्व द्रव्यत्व आदि ना, देखो द्रव्यत्व जो है नौ द्रव्य में रहने वाला पदार्थ है, द्रव्यत्व एक वस्तु है नौ द्रव्य में रहता है, पृथ्वी आदि नौ द्रव्य में होता है, और घटत्व किस में रहेगा, केवल घट में रहेगा, बाकी द्रव्य में नहीं रह सकता, ऐसा है, तो द्रव्यत्व न घट एक हो जाता है सबके साथ, क्या नौ द्रव्यों के साथ एक ही होगा, द्रव्यत्व घट में द्रव्यत्व भी है, द्रव्यत्व अंश से एक हो जाता है अभेद हो जाता है, और घटत्व अंश से अन्य द्रव्य से भिन्न हो जाता है, तो सभी वस्तु ऐसे पाया जाता है भिन्ना भिन्न स्वरूप होते हैं, तो यहां अभी जीव और परमात्मा, जीव जो है परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, भेद पक्षों को लेकर के उपदेश सार्थक हो जाएगा, अभेद पक्षों को लेकर ऐक्य हो जाएगा, असंसारी हो जाएगा, दोनों घट जाएगा, संसारी असंसारी दोनों घटेगा जीव में, यही एकदेशी का कहना है। टिप्पणी और है घटत्व द्रव्यत्वादिना कहा, माने घटत्व द्रव्यत्व द्वारा जो भी वस्तु जो होते हैं भिन्न और अभिन्न दो रूप वाले होते हैं, ये कहा क्योंकि घट में द्रव्यत्व भी है, एक द्रव्य है वो द्रव्यत्व भी है और घट में घटत्व भी है, यदि द्रव्यत्व को देखते हैं तो नौ द्रव्यों से अभेद होगा, वो द्रव्यत्व इसमें भी है सभी में है, और घटत्व को देखकर देखते हैं तो घट में ही है अन्य में नहीं, भेद हो जाएगा, द्रव्य से भिन्न हो जाएगा, इसी प्रकार सभी वस्तु में ऐसा देखना है, तो ये विज्ञान आत्मा में ऐसे दो परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, ये कहना है। जीव से आदि वस्तुत्वाद, ये जीव भी तो एक वस्तु है ना, जैसे घट एक वस्तु था उसमें घटत्व द्रव्यत्व को लेकर भेदाभेद दोनों प्रयोग हो गया, इस प्रकार जीव भी एक वस्तु है, जीव से आदि वस्तुत्वाद ब्रह्मणो भिन्नाभिन्नत्व, ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों हो जाता है, ब्रह्मण पंचमी है, ब्रह्मणो भिन्नाभिन्नत्व समुद्र तरंगवत इति भाव, देखो समुद्र तरंग माने जल रूप से देखते हैं तो समुद्र ही है और तरंग रूप से देखते हैं तो भिन्न है, वो तरंग जो है समुद्र भी है, समुद्र से भिन्न भी है, जब उसको जो लहर रूप से देखते हैं तो भिन्न है, वो तरंगत्व दृष्टि से देखते हैं तो भिन्न है, और समुद्रत्व दृष्टि से देखते हैं अभिन्न है। इसी प्रकार जीव परमात्मा से भिन्न भी अभिन्न भी है, दोनों संगति लग जाएगी, अवैध भी हो जाएगा, असंसारी भी घोषित हो जाएगा परमात्मा अंश को लेकर के, और भिन्न अंश को लेकर के संसारी भी हो जाएगा, उपदेश भी सार्थक हो जाएगा। एक देशी ने ऐसी समाधान निकाला, ये कहते हैं समुद्र तरंगवत ये कहा, जैसे समुद्र तरंग में भिन्न भी कहा जाता है अभिन्न भी कहा जाता है, तरंगत्व तो दृष्टि से भिन्न है और समुद्रत्व तो दृष्टि से एक ही है वो, ठीक है। तो आगे कहते हैं भाष्य में, एक देशी के भाष्य है, ये ना अन्य जिस अंश में अन्य है, ये जिस भेद को लेकर अन्य होता है विज्ञानात्मा परमात्मा से अन्य है, ये ना अन्य जिस अंश में अन्य है तेन संसारित्व संबंधी, उससे क्या होगा संसारित्व का संबंधी हो जाएगा, ये सुखी दुख सुख दुख आदि का संबंध हो जाएगा इसमें भेद अंश को लेकर। एना अनन्य जिस अंश में अनन्य अभिन्न है परमात्मा से अभिन्न होगा, क्योंकि सभी वस्तु भिन्न अभिन्न दो रूप होते हैं, तो जीव भी एक वस्तु है भिन्न भी है अभिन्न भी है परमात्मा से, तो भिन्न अंश को लेकर के संसारी कहलाएगा। एना अनन्य जिस अंश में अभिन्न है ये उसको तेन अहम ब्रह्म की अवधारणा रहा, अहम ब्रह्म ये भी अब निश्चय करने के लिए योग्य भी हो जाता है अभिन्न अंश को लेकर, भिन्न अंश को लेकर सुखी दुखी भी हो जाता है संसारी हो जाता है, और अभिन्न अंश को लेकर के अहम ब्रह्म या अवधारण के योग्य भी हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय के योग्य भी हो जाता है, दोनों ही हो जाता है। एक देशी ने कहा अवधारणा रह है ना, जो एवं के ऊपर में दस नंबर की टिप्पणी है यहां चाहिए, अवधारणा रह के ऊपर चाहिए, दस नंबर टिप्पणी में कहते हैं उत्तर इत्यादि व्यवस्थायाम, हमारे कहे गए तरीके से व्यवस्था होने पर, एक देशी ने कहा ये व्यवस्था हो गया तरीके से भिन्न भी है अभिन्न भी है, उक्त रीत्या व्यवस्थायाम ऐसा होने पर व्यवस्था होने पर ब्रह्मणो न संसारित्व, ब्रह्म संसारी नहीं होगा, क्यों माने भिन्न अंश को लेकर के ब्रह्म अलग रहा, न संसारित्व ना भी उपदेश वही अर्थम, उपदेश व्यर्थ भी नहीं होगा, भेद अंश को लेकर के उपदेश हो जाएगा जीव भिन्न मान करके, इति भाव एवं ऐसा कहा। अच्छा ये तथा जो भारती के भारती में इस बात को बताते हैं, यथोक्त दोष संबंधो नैव सति भविष्यति इतो यथा कल्पनायाम यथो दोषेण संगति, यथोक्त दोष संबंधो नैव सति भविष्यति करे, ऐसे अर्थ करने पर भिन्न भी है अभिन्न है ऐसा अर्थ करने पर ये पूर्वोक्त दोष नहीं आएगा, पूर्वोक्त दोष पूर्वादि ने जो दोष दिया था क्या दोष दिया था, यदि परमात्मा जीवात्मा एक ही होता है तो संसारी से अभिन्न परमात्मा संसारी हो गया, और असंसारी परमात्मा से अभिन्न जो जीवात्मा असंसारी है तो उपदेश व्यर्थ होगा, और परमात्मा यदि संसारी होता है संसारी से अभिन्न होने से तो श्रुतियां कुपित हो जाएगी, स्मृतियां कुपित हो जाएगी, युक्तियां कुपित हो जाएगी, सारे असंसारी प्रतिपादित करने वाली जितनी श्रुतियां हैं परमात्मा को वो कुपित होगी, स्मृतियां जितने भी हैं कुपित होगी, युक्तियां कुपित होगी, ऐसा कहा था। अब ये दोष नहीं आएगा दोनों मानने पर, भेद भी है अभेद भी है, यही है यथोक्त दोष संबंध, पूर्वोक्त जो दोष है परमात्मा में संसारित्व आना और इसमें असंसारित्व जाना, ये दोष है संबंध, दोष का संबंध नैवम सति भविष्यति, एवं सति न भविष्यति, ऐसा भिन्नाभिन्न दो अर्थ करने पर यह दोष नहीं आ सकता, नहीं होगा, दोनों दोष से बच जाएंगे, ये कहा। इतो अन्यथा कल्पनायाम, भिन्नाभिन्न से अतिरिक्त कल्पना करने पर, अभेद कल्पना करने पर तो दोष आएगा ही, आ ही रहा था दोष, इतो अन्यथा कल्पना, इससे अतिरिक्त कल्पना करने पर, कल्पनायाम यथो दोष अनुसंग, जिससे कि दोष के साथ संबंध रहेगा, इसलिए यही कल्पना ठीक है, भेद अभेद बात, भेद सहिष्णु अभेद ऐसा मानते हैं, आज वो परंपरा है निम्बार्काचार्य आदि उसे मानते हैं, भेद अभेद बात, भेद भी है अभेद भी है ऐसा बात। तो ये एक देशी ने कहा। आगे एवं के ऊपर में कहते हैं ग्यारह की टिप्पणी, सर्वम अविरुद्धम भविष्यति, ऐसा मानने पर सब अविरुद्ध होगा, कोई विरोध नहीं होगा, भेदाभेद मानने पर कोई विरोध नहीं आएगा, एक देशी ने कहा। ग्यारह की टिप्पणी है, ग्यारह में कहते हैं एवं भेद अभेद अव्यवय, दोनों मानने पर, भेद भी मानना अभेद भी मानना, ऐसा मानने पर दोष नहीं आएगा, परमात्मा संसारी भी नहीं बनेगा और जीव के लिए उपदेश अनर्थक भी नहीं होगा। इसलिए यही संगति लगाना, भेद भी है अभेद भी है, भेद अंश को लेकर उपदेश हो जाएगा, अभेद अंश को लेकर असंसारी हो जाएगा, दोनों ही घट जाएगा। टीका टीका से देखें, कथम तरी तस्य कार्य प्रविष्ट से जीवत्व, परमात्मा अपने रूप से यदि प्रविष्ट नहीं है, एक देशी ने कहा था ना, परमात्मा न साक्षात भूतेषु अनुप्रविष्ट स्वयं रूपेण, अपने रूप से साक्षात प्रविष्ट नहीं है परमात्मा, तो प्रश्न आया कथम तरी तस्य कार्य, परमात्मा के कार्य है ये सारे भूत प्राणी शरीर आदि, प्रविष्ट से जीवत्व, फिर उसके कार्य में प्रविष्ट होने पर जीवत्व तो कैसे आया परमात्मा प्रविष्ट नहीं है, तो ये प्रश्न उठा, कथम तरी तब कैसे, तस्य माने परमात्मा ना कार्य प्रविष्ट थे, जब कार्य में प्रविष्ट हुआ परमात्मा, शरीर आदि जो कार्य है उसका, उसमें प्रविष्ट हुआ परमात्मा में जीवत्व कथम, जीवत्व कैसे आता फिर, माने यदि परमात्मा अपने रूप से नहीं आएगा तो कैसे आएगा जीवत्व, कैसे आएगा इसमें प्रश्न आया। 13-12 टिप्पणी, प्रविष्ट प्रवेश इति पाठांतरम, कहें कहें प्रविष्ट के स्थान पर प्रवेश पाठ है ये बोलती है। तत्र उसमें एक देश ने कहा किम तरी प्रश्न हुआ, फिर अपने रूप से प्रविष्ट नहीं है परमात्मा तो किस रूप से प्रविष्ट है, तो उत्तर दिया कि विकार भावम आपन्नो विज्ञानात्मम प्रतिवेदे, ये कहा था विकार भाव को प्राप्त हुआ, जीवत्व भाव को प्राप्त हुआ, विज्ञानात्मत्व प्राप्त हुआ यह परमात्मा, प्रवेश काल में परमात्मत्व नहीं जीवात्मा हो हुआ है, पर विज्ञानात्मा होकर प्रवेश हुआ, एक ठीक में है। जीवस्य ब्रह्म विकारत्वे भी ततो भेदे नाहम ब्रह्म इति थी अभेदे ब्रह्मणोपि संसारिता इति आशंका, ब्रह्मणो ब्रह्म विकारत्व, ब्रह्म जीवस्य ब्रह्म विकारत्व भी, एक देश ने कहा जीव जो है ब्रह्म को, ब्रह्म का विकार है, क्यों विकार भाव को प्राप्त हुआ प्रवेश हुआ कहा, ब्रह्म को जीव मान विकार होकर के प्रविष्ट हुआ, जीव होकर के प्रविष्ट हुआ कहा, तो जीव से ब्रह्म विकार है भी, जीव ब्रह्म का विकार होने पर भी तो भेदे, यदि ब्रह्म से भिन्न है, यदि जीव ब्रह्म का विकार है जीव या शंका हो रही है, यदि ब्रह्म से भिन्न है ततो भेदे, ब्रह्म से भिन्न होने पर ना हम ब्रह्म इति, मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसी बुद्धि होगी उसको, क्या होगा ना भेद होने पर, भेद होगा तो मैं ब्रह्म हूं ऐसी बुद्धि होगी नहीं, तो हम ब्रह्मास्मि कैसे कैसे घटाएंगे वहां। अच्छा, और दूसरी बात अभेदे, यदि अभेद है जो ब्रह्म जो विकार होकर के प्रविष्ट हुआ शरीर में, वो जीव ब्रह्म से यदि अभेद है, ऐसी स्थिति में ब्रह्मणों की संसारिता, ब्रह्म भी तो संसारी होगा ना, संसारी से अभिन्न होने से ब्रह्म भी संसारी तो आएगा, ये शंका उठाई तो उत्तर देते सच कहा, सच विज्ञानात्मा परस्मात अन्यो अन्यस्य, एक देश का वो परमात्मा जो है ना विज्ञानात्मा से, ये जो वो जो विज्ञानात्मा है जो विकार होकर के आया हुआ, परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है दोनों है, ठीक है ठीक है। हम कहते हैं तथापि कथम संकित दोषाभाव, फिर भी जो शंका उठाई गई यदि परमात्मा से भिन्न है तो अहम ब्रह्म बुद्धि होने सकेगी उसके, ये दोष था, ये शंका उठाई थी, और यदि अभिन्न है तो अभेद होने पर ब्रह्म भी संसारी होगा, ये जो शंका है इसका कैसे समाधान होगा, इस शंका आ गई। तथापि कथम संकेत दोषाभाव, जो शंका की दोष का अभाव, दोष जो दोष की कहा था दोष का दोष दोषाभाव, संकेत दोष का अभाव कैसे होगा, दोष का समाधान कैसे होगा, ये शंका की तो उत्तर देते हैं एन अन्यस्तेन संसारित्व संबंधी एक अहूस, जिससे अन्य है उसे संसारित्व हो जाएगा, जिससे परमात्मा से अन्य होगा जिस अंश में भेद अंश को लेकर, और एन अनन्य जिससे अनन्य भाव होगा माने अभेद होगा, हाँ तेन अहम ब्रह्म ये भी हो जाएगा उसको, अहम ब्रह्म भी अवधारण कर लेगा, एवं सर्वम अविरुद्धम भविष्य, इस प्रकार सब अविरुद्ध होगा ये कहा था। तथापि मैं 11 की टिप्पणी है ना, नहीं 13 की टिप्पणी, जीव से पर भिन्ना भिन्नत्व भी, ये पर से भिन्न और अभिन्न होने पर भी संकेत दोष का अभाव कैसे, यदि भिन्न है तो अहम ब्रह्म बुद्धि होगी नहीं कभी, अभिन्न व्यक्ति भिन्न को मैं हूं कह सकता, और अभिन्न है तो परमात्मा के संसार का ये दोष की अभाव कैसे होगा, इस शंका जो आई थी कैसे, तो उत्तर दिया कि जिस अंश से संसारित तो होगा, संसारित संबंधी होगी जिससे, और जिस अंश से असंसारी बना है उसे ब्रह्म के साथ अहम ब्रह्माष्टमी हो जाएगा, यही कहा था। ठीक है, एवं इति भिन्नाभिन्नत्व परामर्श, एवं सर्वम अविरुद्धम जो भाष्य में लिखा था, एवं माने भिन्नाभिन्नत्व बाद में सब अविरुद्ध होगा, कोई विरोध नहीं होगा, भिन्न भी मानना अभिन्न भी मानना, भिन्न अंशों को लेकर के संसारित तो हो जाएगा, अभिन्न अंशों को लेकर के अहम ब्रह्माष्टमी हो जाएगा। सर्वम इति उपदेशादि निर्देश, सर्वम माने उपदेश भी हो जाएगा, उपदेश अनर्थक भी नहीं होगा, और अहम ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व भी हो जाएगा, ऐसा भिन्न भिन्न मानने पर। सर्वम शब्द से क्या लेना, उपदेशादि, उपदेश अनर्थक अनर्थक भी नहीं होगा, सार्थक हो जाएगा भिन्न अंश को लेकर के, अवैध अंश को लेकर अहम ब्रह्माष्टमी भी हो जाएगा। चौदह की टिप्पणी में कहा आदि, जो आदि दिया है उपदेशादि, आदि से क्या लेना, असंसारित्व उपदेश सार्थक के पृष्ठ प्रिक कहते हैं, पर इसको एक तो उपदेश और असंसारित्व के जो उपदेश का सार्थक के सब भी सार्थक क्या है, सार्थक होगा असंसारित्व का उपदेश भी, यदा अवैध मानने पर अवैध अंश में असंसारी हो जाएगा, वो भी स्पर्श करने वाला है कहा। आगे सिद्धांत कहते हैं, अब एकदेशी मतम निराकर तुम विकल्प है थी, सिद्धांत तीन विकल्प खड़ा करेंगे, जो परमात्मा का विकार मानते हो ना जीव को, तो कैसा विकार मानना है, तीन प्रकार के विकार होते हैं, कैसा विकार मानना है, कौन सा विकार मानोगे, और तीनों में दोष आएगा, ये सिद्धांत कहेंगे। विकार मानने पर परमात्मा के विकार यदि इसको मानोगे तो तीन विकार, तीन प्रकार के विकार होते हैं, तीनों में दोष की संभावना है, तीनों में दोष आएगा, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। एकदेशी मतम निराकर तुम विकल्प है, एकदेशी मत का खंडन करने के लिए विकल्प करते हैं सिद्धांति, तीन विकल्प उठाते हैं, उठाते तत्र कहा, अभी सिद्धांति है, सिद्धांति बोल रहे हैं, एकदेशी ने कहा था भिन्ना भिन्न बात बोला था, परमात्मा का विकार है विज्ञान अपने रूप से प्रविष्ट नहीं होता, रूपांतर से होता है बोला था, तो उसके बारे में एकदेशी मतम निराकर तुम विकल्प है कहा, एकदेशी मत के खंडन करने के लिए सिद्धांति विकल्प करते, तीन विकल्प खड़ा करते हैं। यहां पंद्रह की टिप्पणी है, सिद्धांति विकल्प एति का कर्ता सिद्धांति, सिद्धांति विकल्प करते हैं। भाष्य में तत्र विज्ञानात्मनो विकार पक्षे एतागत, यह विज्ञानात्मा को यदि परमात्मा का विकार मानने पर, विज्ञानात्मा ने जीव, जीव को परमात्मा के विकार मानने पर ये तीन गतियां हो सकती है, चौथी गति नहीं है, तीन ही रास्ता निकलेगा, तीन गति हो सकती, कौन गतियां हैं वो, एक पहला पृथ्वी द्रव्यवध, जैसे पृथ्वी द्रव्य अनेक परमाणु जुड़ करके पृथ्वी का पुंज बना हुआ है, अनेक का समूह है, तो ये परमात्मा का विकार यदि इसको मानना है तो परमात्मा को भी अनेक का समूह मानना पड़ेगा, तब तो एक निकलेगा वहां से, अनेक का समूह मानना पड़ेगा, अवय मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ऐसा होगा तभी तो कोई निकलेगा वहां से विकृत होकर के, जीव बन के निकलेगा, एक अंश यही होगा। पृथ्वी द्रव्यवत, जैसे पृथ्वी द्रव्य अनेक के समुदाय से युक्त है, ये पृथ्वी माने अनेक परमाणु जुड़ करके, अनेक परमाणु का पुंज है ये पृथ्वी। अच्छा, अनेक द्रव्य समाहारस्य, परमात्मा में यही मानना पड़ेगा, अनेक द्रव्यों का समुदाय मानना पड़ेगा परमात्मा को, जैसे पृथ्वी द्रव्य अनेक द्रव्यों का समुदाय है, इस प्रकार परमात्मा भी अनेक द्रव्यों का समाहार होगा, समूह होगा, उसमें से विज्ञानात्मा निकलेगा, एक अंश में विकृत होकर के निकलना होगा, यानी विकार मान्य पक्ष में ही आएगा। पृथ्वी द्रव्य वत, ये दृष्टांत है, जैसे पृथ्वी द्रव्य है, जैसे पृथ्वी से घट निकलता है, क्या निकलता है, पूरे पृथ्वी तो घट निकलता नहीं, पृथ्वी का एक देश से घट अलग हो जाता है, ठीक इस प्रकार से परमात्मा अनेक द्रव्यों का समूह होगा, यह मानना पड़ेगा, अनेक द्रव्यों का समूह होगा, और उसमें से विज्ञानात्मा एक देश निकलेगा, जैसे पृथ्वी से घट निकलता है ऐसे निकल जाएगा, यही मानना होगा, विकार मानने पर घट विकृत है, पृथ्वी का विकार है घट, तो ऐसे मानना होगा, यही कहना चाहते सिद्धांत। पृथ्वी द्रव्यवत अनेक द्रव्य समाहारस्य सावयवस्य, परमात्मा को सावयव मानना पड़ेगा, जैसे पृथ्वी सावयव पदार्थ है, अनेक परमाणु पुंज से युक्त पृथ्वी कहते हैं उसको, उनमें से कुछ अंश घट के लिए निकलता है, सारी पृथ्वी घट नहीं बनती। उसी प्रकार वो परमात्मा सावय होगा, विकार मान जीवात्मा को विकार मानने के लिए पृथ्वी द्रव्य से जैसे घट निकलता है वैसे परमात्मा से जीवात्मा निकलता है कहने के लिए परमात्मा को एक द्रव्य मानना पड़ेगा, वो भी सावय द्रव्य मानना पड़ेगा। समाहार अनेक द्रव्यों का समाहार होगा, वो सावैव होगा परमात्मा ना, ऐसे जो परमात्मा होगा अनेक द्रव्यों का समाहार सावैव परमात्मा। एक देश से विपरिणाम, उसका एक देश में परिणाम होगा, जैसे पृथ्वी के एक देश में घट का परिणाम हो जाता है, सारी पृथ्वी घट बनती नहीं, पृथ्वी रह जाती है। इसी प्रकार ये विज्ञानात्मा जो होगा परमात्मा का एक देश में विकार, यही मानना होगा विज्ञानात्मा को, विकार पक्ष में एक गति यह है विज्ञानात्मा। घटाधिवत जैसे पृथ्वी से घट निकलता है, पूरे पृथ्वी घट नहीं बनता, एक देश से घट निकलता है, इसी प्रकार परमात्मा अनेक अवयव वाला, अनेक अवयवों का समूह है परमात्मा, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा मानकर उसके कुछ एक अवयव निकलेगा, जैसे पृथ्वी से घट निकला विज्ञानात्मा, ऐसा मानना होगा। एक एक तो यह है, एक गति एक है मान विकार पक्ष, यही मानना होगा। दूसरी गति क्या है कि दूसरा पूर्व संस्थान अवयवस्थस्य वा परस्य एकदेशो विक्रियते, अथवा माने विकार पक्ष में क्या मानना चाहते हो सिद्धांत पूछ रहे हैं। एकदेशी से पृथ्वी से जैसे घट निकलता है ऐसे परमात्मा से जीव निकलता है, ऐसा विज्ञान से निकलता है एक, ओ इस पक्ष में आगे दोष देंगे, ये मानना है। अथवा पूर्व संस्थान अवस्थस्य वा, पूर्व संस्थान जैसा है वैसे रहना, निकलना नहीं, पूर्व संस्थान जैसा है वैसे रहना। जैसे पृथ्वी में एक ऊसर भूमि होती है जहां खेती नहीं होती है, फसल नहीं होता, वहां मन निकल के नहीं आना है, वही है पृथ्वी में ही है वो, पूर्व संस्थान में रहते हुए माने परमात्मा में रहते हुए ये विज्ञानात्मा हो जाता है, एक देश बिगड़ जाता है, ऐसा मानना है। यह दूसरा पक्ष है पूर्व संस्थान अवस्था से, पूर्व संस्थान में रहते हुए भी घर तो पूर्व संस्थान से अलग हो गया, एक पक्ष यह है, किंतु ऐसा नहीं, पूर्व संस्थान में रहते हुए भी परमात्मा भाव में रहते हुए ही वाह परस्य एक देशो विकृति, परमात्मा का एक देश विकृत हो जाता है, जैसे पृथ्वी का एक देश विकृत हो जाता है, क्या ऊसर भूमि बन जाती है जहां फसल नहीं होता, अथवा शरीर का एक देश विकृत होता है, जैसे केश पहले काला था बाद में सफेद हो जाता है, एक देश विकृत हुआ माने निकल के अलग नहीं हुआ, पहले वाला पक्ष निकल के अलग होना था, ये पक्ष में वही उसी में है, होते हुए एक देश परमात्मा में विकृत हो जाता है, ये कहना चाहते हो विकार पक्ष में, विज्ञानात्मा ईश्वर का विकार है इस पक्ष में। और ये दूसरा हो गया, कैसा कहते हैं पूर्व संस्थान अवस्थस्य वा, अथवा पूर्व संस्थानों के अवस्थित होते हुए भी, पूर्व संस्थान से निकल के नहीं आना, घर जैसे पृथ्वी से निकला ऐसा नहीं, उसी में रहते हुए ही परस्य एक देशो विक्रियते, परमात्मा का एक देश विकृत होता है। केश उसरादिपत, जैसे केश है शरीर का ही एक देश होते हुए वह विकृत होता है, शरीर से अलग नहीं होता, अथवा ऊसर भूमि है जिसमें फसल नहीं होता, ऐसा भूमि ऊसर भूमि होती है, मरुभूमि बोलते हैं, ऊसर भूमि बोलते हैं, उसमें पृथ्वी है, पृथ्वी से अलग नहीं होता, वो पृथ्वी का एक देश में विकृत आ गया, इस प्रकार मानते हो विज्ञानात्मा को, दूसरा पक्ष है। तिसरा पक्ष है सर्वैव वा परिणमयेत क्षीरादिवत, अथवा पूरे परमात्मा बिगड़ करके दीप बनता है, जैसे दूध पूरा बिगड़ करके दही बनता है क्षीरादिवत, इस प्रकार ये तीन विकल्प पे क्या मानना चाहते हो। परमात्मा का विकार जीव को जो मान रहा है, एक देश मान रहा है, उसमें सिद्धांत को ये तीन विकल्प हो सकते, चौथी गति तो है ना, ये तीन ही गतियां हैं, तो इनमें से क्या मानना तुम्हें अभिष्ट है। पृथ्वी के समान एक अनेक द्रव्यों का समूह परमात्मा है, उसमें से कुछ मन निकल जाता है, जैसे पृथ्वी से घट निकल गया, विकृत हो गया, अलग हो गया, ऐसा परमात्मा से जीव अलग होना, परमात्मा सावयव है ऐसा मानना चाहते हो, अनेक द्रव्यों का समूह है, सावयव है, इसलिए वहां से कुछ अंश से जीव बना, यह कहना चाहते हो। अथवा परमात्मा परमात्मा ही है, अभी पूर्व संस्थान में ही है, वहां से निकल के आया नहीं जीव, वहीं होते हुए एक देश में विकृत हो गया परमात्मा ही, ये कहना चाहते हो। जैसे ऊसर भूमि होती है पृथ्वी में ही है, वो पृथ्वी से अलग नहीं होना, उसने एक कोना बिगड़ गया, ऐसे परमात्मा का एक कोना बिगड़ गया तो जीव कहने लगे ऐसा। अथवा शरीर का एक देश केश बिगड़ जाता है, पहले काले थे कृष्ण थे बाल में शुक्ल हो जाता है, सफेद हो जाता है, तो वो शरीर का ही एक अंश बिगड़ा है, शरीर से बाहर नहीं हुआ, पहले वाला पक्ष नहीं है जीव ऐसा मानना चाहते हो, अथवा सब सबके सब परिणाम हो जाता, परमात्मा रहेगा ही नहीं, पूरे जीव हो जाता है कहना चाहते हो, परमात्मा का विकार मानने पर जैसे दूध पूरा बिगड़ करके दही बनना है ऐसा मानना है, क्या मानना है, तीन ही गति है, या परमात्मा का विकार जीव को मानने वाले पक्ष में तीन गति, कौन सी गति मानना चाहते हो, ये सिद्धांतिक प्रश्न किया। आगे एक एक का खंडन करते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिद्धांत सब खंडन करते हैं। तत्र जो तीन गतियां जो दिखाई है, माने जीव को परमात्मा के विकार मानने पक्ष में तीन गति है, उसमें समान जातीय अनेक द्रव्य समूह, समान जाति वाला जो अनेक द्रव्यों का समूह होगा वह कश्चित द्रव्य विशेषो विज्ञानात्मत्व प्रतिपद्यते, समान जाति वाले जो एक ही पार्थिव परमाणु का पुंज पृथ्वी होती है ना, समान जाति वाले का एक पुंज होता है, उस प्रकार समान जाति वाला जो ईश्वर था, ईश्वर था जाति माने द्रव्य समूह जो ईश्वर है उसमें कश्चित द्रव्य विशेष, कोई द्रव्य विशेष ऐसा है उसका विज्ञानात्मत्व प्रतिपद्यते, उनमें से कुछ द्रव्य विशेष को विज्ञानात्मा मानोगे पहले पक्ष में, तो तद यदा तब मानोगे जब, तो तदा समान जातीयत्व, समान जाति हो गया, पहले जो जाति वही जाति वाला हो गया, तो समान जाति वाले अनेक परमाणु पुंज का जैसे पृथ्वी एक एक होती हो जाती है, वैसे समान चेतन वाले एक पुंज का एक अंश जीव बना हुआ निकला हो तो समान जाति होने से एकत्व उपचारित, फिर जो अहम ब्रह्मास्म में जो एकत्व होना है गौण माना जाएगा, परमात्मा के साथ जीवात्मा का जो अनेक व्यक्ति मिलकर के एक होता है वो मुख्य नहीं होता, गौण होता है, एक व्यक्ति में एकत्व मुख्य है किंतु अनेक व्यक्ति के समूह को जो एक बोला जाता है गौण होता है, मुख्य नहीं होगा, न तो परमार्थतः वास्तव में मुख्य नहीं हो पाएगा। तथा च सति सिद्धांत विरोध, परमात्मा जब मुख्य नहीं हो पाएगा, एकत्व मुख्य नहीं रहेगा, अनेक द्रव्यों का समूह जैसे पृथ्वी है अनेक परमाणु का पुंज है, वैसे परमात्मा अनेक जीवों का समूह में से कुछ निकला ये मान्यता हो चेतन के समूह में, तो उस स्थिति में परमात्मा क्या होगा कि वास्तव में एक नहीं हो पाएगा, अनेक मानना पड़ेगा। तथा च सति सर्व सिद्धांत विरोध, सभी सिद्धांतों का विरोध होगा, परमात्मा को अनेक कोई भी नहीं मानता, चाहे वादी हो प्रतिवादी हो मध्यस्थ हो उदासीन हो कोई भी हो, परमात्मा को अनेक कोई भी नहीं मानता, किंतु अनेक जैसे पृथ्वी अनेक परमाणु का पुंज है, वैसे प्रकार अनेक चेतन का पुंज परमात्मा को मानोगे तो पुंज में एक माने एकत्व भाव करेंगे परमात्मा में, वो मुख्य नहीं होता है, एक व्यक्ति में जो एकत्व होता है मुख्य होता है, और समूह में जो एकत्व होता है वो गौण होता है, वो अनेक व्यक्ति के मिले हुए हैं, वहां समूह में समुदाय में जो एकत्व होता है वो गौण होता है, परमात्मा गौण हो जाएगा, इस स्थिति में क्या होगा, सिद्धांत का विरोध होगा, सभी वादी प्रतिवादी सबके सिद्धांत का विरोध होगा, परमात्मा को सभी ने एक माना हुआ है, ये सिद्धांत ही बोल रहे हैं कि मैं समय हो गया, इसकी टिप्पणी आदि फिर करेंगे, टीका आदि। ओम पूर्णमदः पूर्वमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।